W poprzednim odcinku Gohan po raz pierwszy ujrzał pełnię i zmienił się w przerażającą sajańską małpę. Ponieważ w tej formie zagrażał zarówno wrogom, jak i przyjaciołom, Piccolo najpierw zniszczył księżyc, a następnie odciął ogon Gohana. Nie mam czasu cię dłużej niańczyć. Pół roku później zaczyna się właściwy trening Gohana. Dragon Ball Kai Z. Odcinek 6. Niezwykła próba króla Kai. Jedzenie. To znowu ty? Chybiłeś. Znowu zjem kawałek twojego ogona. Wkrótce nic z niego nie zostanie. Uczy się szybciej niż sądziłem. Daleko jeszcze do tego pałacu? Jeśli będziemy walczyć razem, Saiyanie nie mają szans. Po treningu z Kami będziemy gotowi. Przeżyłeś pół roku. Zauważyłem, że wiele się nauczyłeś. Teraz zaczniemy prawdziwy trening. Co to ma być? Zawsze obserwuj przeciwnika. Za szybko się ruszasz. Nie wierz oczom. Spróbuj wyczuć ruch. Próbowałem. Już niedaleko. Nareszcie. Udało się. Tu nic nie ma. Gdzie jest pałac? A to co? Rozumiem. Tam mieszka król Kai. Nareszcie. Co się dzieje z grawitacją? Im bardziej próbuję, tym trudniej jest mi się ruszyć. Nie poddam się. Jeszcze trochę. Muszę dotrzeć do króla Kai. Jeszcze odrobinę. Krok po kroku. Ale najpierw coś przekąszę. Król Kai? Spodziewałem się kogoś innego. Z drugiej strony to najlepszy wojownik. Witaj, wielki królu Kai. Jestem Goku i pokonałem długą drogę, żeby cię spotkać. Błagam, naucz mnie sztuk walki. To trening? Pewnie chce, żebym powtarzał jego ruchy. Królu Kai, dlaczego czuję się taki ciężki? Co ty wyprawiasz? To zupełny świr. Co ty wyprawiasz? Chwila. Kim jesteś? Ja? Skoro tak bardzo chcesz wiedzieć... Boli mnie kr... Król Kai. A to? Moja małpka. No jasne. Pomyliłem ją z tobą. Zabawne. Raczej dziwne. Ja jestem zabawny. Na pewno zauważyłeś. Śmiało, możesz się roześmiać. Z czego? Na pewno jesteś zmęczony. Spróbuję jeszcze raz. Halo? Teflon się zepsuł? To nie sprawa na telefon. Boski żart. Skoro tak mówisz... Czego tu szukasz? Chciałbym, żebyś nauczył mnie walczyć. Ciebie? To ma być obrona? Nie poradzisz sobie, o ile nie nauczysz się panować nad energią. Mam cię trenować? Tak. Ale zanim zaczniemy, musisz mnie rozśmieszyć. Opowiedz jakiś dowcip. Nie znam dowcipów. Spróbuj, jeśli chcesz, żebym cię uczył. To ma być dowcip, którego jeszcze nie słyszałem. Opowiadaj. Zawsze możesz wrócić do domu. Zegar powiedział, mogę ci wskazać drogę. Wskazał wskazówką? Niezłe. Harfa to nagie pianino. Sprzedałem auto, żeby mieć na benzynę. Udało się. Teraz musisz mnie trenować. Sprzedał auto, żeby mieć na benzynę. Cudowne. Niezły jesteś. Nauczę cię najlepszych dowcipów. Chcę, żebyś nauczył mnie walczyć. To czemu od razu nie powiedziałeś? Pewnie jesteś niezły, skoro przeszedłeś drogę węża. O co chodzi? Odkąd tu trafiłem, moje ciało zrobiło się strasznie ciężkie. Z trudem się poruszam. Przybyłeś z ziemi? Tak. To zrozumiałe. Na tej planecie mamy 10-krotnie silniejszą grawitację. Ciesz się, że w ogóle stoisz. Podskocz tak wysoko, jak umiesz. Ledwo się uniosłem. 10-krotnie silniejsza grawitacja, a on nadal skacze. Imponujące. Wpierw musimy ułożyć plan treningowy. Długo chcesz tu zostać? Nie wiem, ile dni spędziłem na drodze węża. Sajanie chcą zniszczyć moją planetę. Mieszkańcy Ziemi sami nie dadzą im rady, dlatego muszę trenować, żeby ich pokonać. Sajanie? Lepiej nie zadzierać z tymi draniami. Rzeczywiście się zbliżają. Według moich obliczeń dotrą do Ziemi dokładnie za 158 dni. Skąd to wiesz? Mam antenkę. Jestem jak telewizor. Żartowałem. Nie będę szkolił nudziarza. Teraz rozumiem. Świetnie. Nie zdążę nauczyć się walczyć w 158 dni. Nie mamy wiele czasu, ale i tak sobie poradzimy. Naprawdę? To tak jak z grawitacją. Czas płynie u nas kilkakrotnie szybciej. Przez 158 dni nauczysz się tyle, co przez wiele lat na Ziemi. Niestety nie mogę zagwarantować, że zdołasz pokonać Sajanów. To wojownicy o wyjątkowej mocy. Są potężniejsi nawet ode mnie. Znowu żartujesz? Nie tym razem. Jeśli ich pokonasz, to znaczy, że przewyższyłeś swojego nauczyciela. Zaczynamy. Baburu, chodź tu. Musisz przywyknąć do grawitacji. Zaczynamy. Spróbuj złapać baburu. Jeśli nie dasz rady, nie będę cię szkolił. Oczywiście. Uciekaj, baburu. Chwila. Zwolnij, głupia małpo. Dość tego. Ja ci pokażę. Teraz cię dorwę. Nie wiedziałem, że nosi blokady. Tym razem nie uciekniesz. Goku nareszcie zaczął intensywny trening fizyczny. Czy uda mu się pokonać grawitację małej planety? Czy do przybycia Saiyanów zostało tylko 158 dni? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Nawet małpy nie mogę złapać. Bądź jak sok pomarańczowy, skoncentrowany. Zrzuć kilka kilogramów, będzie ci łatwiej. Świetny żart. W następnym odcinku. Wyścig z czasem. Mam nadzieję, że tacie nic nie jest.